แกหวังฝากผีฝากไข้พอยายแช่มหลงไปนอนบ้านป้าอ่อนเขาก็สงสารแกแกก็ดีกับไอ้อ๋องมากเลยถ้าไม่ได้แกนะก็ไม่มีปัญญาส่งลูกเรียนบ้านยายแช่มนะมีพวกของเก่าเยอะถ้วยชามรามไหเก่าๆสังฆโลกไรครามอะไรก็ไม่รู้ใส่ตู้ใบใหญ่ตั้งเอาไว้ไอ้อ๋องมาเยี่ยมบ้านจะไปทำความสะอาดปัดขวาดฝุ่นพอโผล่หน้าขึ้นไปก็แทบพลัดตกบันไดมองไปตู้โชว์ที่มันเคยเห็นเต็มไปด้วยถ้วยโถโอชามนะว่างเปล่าไม่มีอะไรเหลือเลยสักชิ้นหนึ่งเกลี้ยงกล่าวเลยเหลือแต่ตู้เปล่าๆไม่มีใครรู้ใครเห็นอะไรเลยเพื่อนบ้านใกล้ๆก็บอกกันว่าคืนก่อนนะได้ยินเสียงหมาเห่าอยู่นานมีรถมาจอดหน้าบ้านก็นึกว่าไอ๋องกลับมาก็ไม่ได้สงสัยอะไรไอ๋องก็เสียดายเพราะยังไงเสียทั้งหมดนั้นก็ต้องตกเป็นของมันอยู่แล้วแต่กลับมาสูญไปเพราะพวกมิจฉาชีพไปแจ้งความตำรวจเขามาแล้วก็จะไปจับมือใครดมได้ต่อมาไม่กี่วันยายแช่มก็ตายแกนอนหลับแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยส่วนตาเด่นเนี่ยอ่อนพอยายแช่มคงไม่กี่ปีหรอกแกแข็งแรงก็รู้อยู่แล้วแกชอบหาผักหาปลาของแกไปเรื่อยวันนั้นตอนเย็นๆก็ไปลงเบ็ดในทุ่งมืดค่ำแล้วก็ไม่กลับมาเขาก็ออกไปตามหากันก็ไปเจอแกนอนตายลืมตาโพลงเลยส่องไฟฉายไปก็ตกใจกลัวกันแทบวิ่งหนีแกโดนใครไม่รู้เอามีดแทงสะพรุนทั้งตัวตอนหลังเขาจับไอ้หง่าไปเขาว่ามันเป็นคนร้ายมันแค้นที่ตาเด่นไปด่าแม่มันก็ตาเด่นแกเห็นแม่มันเข้าไปในสวนของแกไปสอยมะม่วงเอาไปตั้งตะกร้าใหญ่ตาเด่นเจอเขาพอดีก็ด่าป้าน้อยก็เถียงว่าไม่ได้ลักมาขอซื้อต่างหากแต่ไม่เจอเจ้าของก็กะจะบอกวันหลังตาเด่นก็เลยด่าซ้ำไปอีกไอ้งามันก็เลยเจ็บใจแทนแม่มันก็เลยดักฆ่าในทุ่งเนี่ยเขาว่ากันอย่างนั้นนี่ตำรวจเขาก็ยังสอบกันอยู่เลยผลจะออกมายังไงก็ไม่มีใครรู้ได้แต่ผีตาเด่นนี่สิน่ากลัวจังหลอกคนไปหลายคนแล้วพวกหาปลาไม่กล้าไปกันค่ำๆอ่ะถ้าไปเป็นต้องเจอแกนั่งบังยืนหันหลังให้บางทีก็เห็นแกกำลังเดินอยู่ข้างหน้าไกลๆนู่นเห็นแค่นั้นก็ผวากันแล้วบางทีนะแกมาลืมตาโพลงใกล้ๆนี่ช็อกเลยตอนนี้กลัวกันหัวหดไปหมดตาขาวอีกคนก่อนนั้นก็เคยมาทำอะไรให้บ้านเราใช่ไหมล่ะก่อนเนี้ยจ้างแกมาตัดต้นไม้มั่งกิ่งไม้มั่งให้แกผ่าฟืนที่ตัดนั้นมาหุงข้าวบ้างอะไรบ้างหลังคารั่วก็ให้แกซ่อมให้แกเป็นสารพัดช่างก็หนุ่มๆแกไปทำงานอยู่กับพวกก่อสร้างแกก็ทำเป็นน่ะสิช่วงหลังๆนี่แก่ทำไม่ค่อยไหวปีนป่ายไม่ค่อยคล่องแคล่วเหมือนก่อนก็เลยไม่ได้จ้างแกเวลาแกอยู่บ้านเขาว่าแกก็ทำของแกซ่อมโน่นซ่อมนี่ที่บ้านตัวเองไปเสร็จแล้วพออยู่มาวันนึงก็ไม่กี่วันนี้แหละแกเกิดต้องปีนขึ้นไปปะหลังคาที่มันเป็นช่องโหว่นั่นแหละเพราะลมพายุฝนฟ้าคะนองมันพัดเปิดหลังคาแกเป็นช่องเอาสังกะสีไปทิ้งไว้ที่ไหนก็ไม่รู้แกก็เลยต้องขึ้นไปทำก็อย่างว่านั่นแหละแก่แล้วนี่จะไปแข็งแรงเหมือนเก่าก่อนได้ยังไงมันก็ต้องเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามขึ้นมาคนไปเห็นอีกทีแกนอนกองอยู่ที่พื้นไปเรียบร้อยแล้วคนที่ไปเห็นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะไอ้เบิร์ดหลานแกนั่นแหละไอ้เบิร์ดตะโกนเรียกคนเสียงลั่นไปหมดเลยตอนนั้นแกยังไม่ตายนะเขาจะเอาแกไปหาหมอแต่แกคงจะรู้ตัวนะแกไม่ไปแกสั่งเสียถึงลูกชายแกไอ้เก่งให้มันทำตัวดีๆอย่าไปเที่ยวมีเมียไว้ที่โน่นที่นี่คนเขาเจ็บใจเดี๋ยวเขาจะฆ่าจะแกงเอารู้ใช่ไหมล่ะว่าไอ้เก่งลูกชายแกคนนี้มันมีนิสัยยังไงเจ้าชู้เป็นบ้าเป็นหลังเชียวทำผู้หญิงท้องแล้วก็ไม่ยอมรับหนีไปกี่คนมาแล้วอ่ะขนาดที่บ้านเราเองนี่ปาเข้าไปทั้ง4คนน่ะดูเถอะทั้งที่รู้กันอยู่ว่านิสัยมันเป็นยังไงผู้หญิงก็ยังอุตส่าห์ไปยอมมันอีกไอ้นี่มันปากหวานแต่มันร้ายหาตัวจับยากเลยก็แล้วกันไม่มีใครสู้มันได้แต่มันก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับใครอื่นนอกจากผู้หญิงที่มันเกิดไปข้องเกี่ยวกับเขาแล้วพอเขาตายกันมากๆอย่างนี้ก็ชักไม่ไหวแล้วบอกตรงๆว่ากลัวไอ้นกเขาแมวเอ้ยนกแสกเอ้ยก็มันคอยจะมาร้องอยู่บนหลังคาร้องทีไรอกใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่เจ็บไม่ป่วยก็เหมือนกับว่ามันจะหายใจไม่ออกขึ้นมาซะดื้อๆอย่างนั้นแหละนี่จะเล่าให้ฟังนะไอ้นกแสกมันบินพรวดเข้ามาในบ้านกำลังดูละครกันอยู่ตกใจต้องให้ไอ้วัดไล่มันไปมันไม่ยอมไปไหนมันเกาะอยู่ที่คือแล้วก็มองดูฉันนี่ตานี่มันน่ากลัวมากเลยก็บอกไอ้วัดมึงไล่มันไปสิไอ้วัดก็ส่งเสียงก็บอกให้ไอ้วัดไปเอาไม้มามันก็ไปคว้าไม้ขวาด ด้ามยาวไม่ถึงมันก็เลยโยนใส่ไม่โดนมันหรอกมันก็ไม่กลัวไม่มองใครเลยมองแต่ฉันคนเดียวเท่านั้นแหละจ้องเขม็งตามันน่ากลัวที่สุดแล้วเล่าแล้วขนลุกเกลียวเลยนี่แล้วไงรู้ไหมฉันก็เลยต้องบอกให้วัดเอาหนังสติ๊กยิงมันเลยไอ้วัดก็เอาหนังสติ๊กมาใส่ลูกกระสุนยิงมันขึ้นไปเลยปังโดนหลังคามันตกใจเลยบินหนีออกไปตอนที่ออกไปยังส่งเสียงร้องด้วยตอนเช้าเข้าโรงพยาบาลเลยฉันจับไข้หนักนะปางตายเหมือนกันมันมาทุกคืนเลยร้องแซกแซกอยู่มันวนเวียนวนไปเวียนมาเหมือนกับอยากจะมาเอาฉันไปเขาว่ามันร้ายมากเลยนะพวกนกแสกนกเขาแมวอะไรพวกนี้มันนกผีฉันน่ะกลัวมาตั้งแต่เด็กๆแล้วได้ยินมันคืนไหนก็นอนไม่หลับคืนนั้นน่ะแม่เราอ่ะจำได้หรือเปล่าอ่ะนกพันอย่างเงี้ยร้องทีไรแม่ป่วยทุกทีอ่ะคนแถวแถวบ้านเราเขาก็กลัวมันมากเลยเขาถือกันด้วยว่าทำมันไปร้องบ้านใครก็จะพาเรื่องไม่ดีไม่งามมาสู่ฉันก็สวดมนต์ทุกคืนก็บอกเล่าเจ้าที่เจ้าทางถ้าเห็นไอ้นกพวกนี้มาก็ขอให้ท่านช่วยไล่มันไปไกลๆเลยจะไปร้องที่ไหนก็ไปร้องเถอะป่าเขาลำนาวไพรก็ไปร้องอย่าเที่ยวมาร้องตามบ้านคนเขากลัวกันป้าเชิดนะทั้งเกลียดทั้งกลัวมันพอได้ยินมันนะบางทีกลัวจนไม่กลัวร้องด่ามันไปเลยส่งเสียงไล่เอตโรเพื่อนบ้านนี่ตกใจกันหมดกลางดึกกลางดื่นนะถ้ามันมาเมื่อไหร่แกด่าเมื่อนั้นอ่ะบางทีเอาท่อนไม้เควี้ยงไปบนหลังคาแกว่าไอตอนที่ด่ามันหรือว่าตอนเอาไอท่อนไม้โยนใส่มันนะแกขนลุกเกลียวเกลียวไปหมดพออยู่มาวันนึงหลังจากกลด่าไล่มันตอนกลางคืนเช้ามาแกล้มเจ็บเกือบตายทุกคนเลยนะที่ตายกันนะไม่ว่ายายแช่มตาเด่นป้าแต๋วหรือตาขาวลองถามคนในบ้านแล้วไอ้นกแสกนกข้าวแมวเนี่ยมันจะมาร้องที่บ้านก่อนแล้วไม่กี่วันคนบ้านนั้นก็ตายครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่พี่สาวคุณนิคมโทรมาเล่าให้คุณนิคมฟังครับว่ามีเรื่องแปลกๆอะไรเกิดขึ้นที่บ้านของแกมาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังเป็นเรื่องแปลกๆน่ากลัวน่ากลัวครับเป็นเรื่องของชาวนาเมื่อเกี่ยวข้าวกันแล้วก็ต้องลากฟ้อนข้าวเข้าบ้านด้วยล้อลากบรรทุกฟ้อนข้าวเต็มลากด้วยแรงควายที่มีบุญคุณกับชาวนาอย่างล้นเหลือแต่คนก็ชอบด่าว่าโง่เหมือนควายคนนี่นะดูถูกผู้มีพระคุณของตัวเองได้ไม่น่าเลยตัวคุณสมปองเองก็เคยพูดคำนี้ด้วยหลายครั้งหลายหนก็ได้แต่นึกขอโทษอยู่ในใจขณะนั้นคุณสมปองยังเป็นเด็กพ่อแม่ก็ใช้ให้ไปช่วยลากข้าวก็คือนั่งสบายๆบนหลังควายแล้วปล่อยให้ลากล้อไปมาไม่ได้นึกหรอกในตอนนั้นว่ามันหนักล้อที่บรรทุกข้าวเต็มแล้วยังจะมาหนักตัวที่แกนั่งอยู่บนหลังของมันเพิ่มเข้าไปอีกแต่ว่าพ่อเนี่ยจะไม่นั่งบนหลังควายเลยเพราะพ่อรู้ว่าพวกมันหนักพออยู่แล้วตอนนั้นเป็นเด็กๆก็ไม่ได้ช่วยอะไรพ่อได้มากนักก็แค่นั่งหลังควายไปที่นาแล้วก็นั่งกลับมาที่บ้านส่วนพอไปถึงนาก็ต้องยกฟ้อนข้าวขึ้นบรรทุกล้อกลับไปถึงบ้านก็ยกฟ้อนข้าวลงจากรถเด็กๆอย่างคุณสมปองก็ได้แต่ดูๆซนๆคุมควาย2ตัวไม่ให้มันออกนอกลู่นอกทางช่วงนี้ก็จะอยู่ในหน้าหนาวอากาศเย็นอาบน้ำนี่หนาวสั่นเลยลมก็พัดเย็นแล้วก็พัดแรงถึงกระทำให้หมู่ไม้หลังหมู่บ้านเนี่ยสั่นไหวส่งเสียงหวีดหวิวเหมือนต้นไม้ร้องเพลงหรือมันจะร้องเพราะความหนาวก็ไม่รู้นะคงจะหนาวเหมือนกับตอนที่คุณสมปองไปอาบน้ำเคยคิดถึงขนาดนั้นตามประสาเด็กเขาจะลากข้าวกันตอนเช้าๆหรือว่าเช้ามืดเพราะว่าพอสว่างดีหรือว่าต้องออกไปเกี่ยวข้าวที่สุกเหลืองรออยู่ในนาอีกและช่วงเวลาเช้ามืดหรือเช้าๆควายก็จะไม่ร้อนแดดไม่แล้วก็ไม่เหนื่อยมากด้วยบ้านคุณสมปองก็เหมือนกันไก่ขันแม่ก็ลุกหุงข้าวพ่อก็ปลุกให้ไปช่วยพ่อลากข้าวแล้วตอนนั้นมีอยู่ปีหนึ่งคุณสมปองยังจำได้มีเรื่องแปลกๆได้ยินตอนเช้าๆที่ลากข้าวกลับมาบ้านเขาว่าป้าปิ่นคนบ้านใต้ออกไปลากข้าวคนเดียวควาย2ตัวล้อ2คันแกทำอย่างนั้นเพราะว่าที่บ้านแกมีคนน้อยลูกๆของแกแต่งงานแล้วก็แยกออกไปหมดก็เลยเหลือแค่2ผัวเมียผัวแกชื่อลุงหนุนไม่แข็งแรงไม่ได้ออกไปช่วยหุงข้าวต้มแกงอยู่ในครัวที่บ้านทำตัวเป็นแม่บ้านแทนเมียป้าปิ่นก็เลยต้องไปคนเดียวเขาว่าป้าปิ่นแกเป็นคนขยันมากทำงานตัวเป็นเกลียว ลุงหนุนบอกให้พอได้แล้วเพราะอายุก็มากกันแล้วไม่ต้องตะเกียกตะกายมากนักก็ได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแต่แกก็ไม่เชื่อคำพูดผัวหรอกเช้ามืดวันนั้นแกออกไปตั้งแต่ยังไม่ตี4จนเช้าสว่างดีถึงได้กลับมาถึงบ้านซึ่งมันผิดปกติมากตามธรรมดาแล้วแกจะต้องลากข้าวกลับมาถึงบ้านตั้ง 4-5 เที่ยวแล้วเพราะว่านากับบ้านมันอยู่ไม่ห่างไกลกันมากนักแล้วก็ที่เห็นกลับมาแต่ล้อเปล่าๆไม่มีข้าวสักฟอดนึงแกกลับมาด้วยท่าทางกระปรกกระเปรี้ยหมดเรี่ยวหมดแรงหน้าตาหมองคล้ำดำหม่นควาย2ตัวของแกก็มีอาการตื่นๆเหมือนมันตกใจอะไรอีกทั้งแกก็ไม่ได้กลับมาเองมีคนพาแกกลับมาส่งที่บ้านแล้วแกก็ยังพูดจาไม่รู้เรื่องชี้ไม้ชี้มือเปะปะไม่รู้ทิศรู้ทางเหมือนกับคนที่เป็นบ้าจิตใจแปรปรวนรวนเรหมดแล้วใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคนเขาก็วิ่งไปดูกันที่บ้านของแกไปเป็นสายเหมือนกับยังกับไปเที่ยวงานวัดไปดูลิเกละครอะไรอย่างนั้นอ่ะคุณสมปองก็อยากไปแต่แม่บอกไม่ให้ไปพ่อก็บอกไม่ต้องเอาไว้ฟังข่าวเขาเดี๋ยวคนไปดูเขากลับมาเล่าเองแหละเขาว่าแกไปลากข้าวตามทางที่แกไปทางสายนั้นต้องผ่านดงไม้ก็เหมือนกับเข้าไปในอุโมงค์มันก็มืดแกก็ไม่มีไฟฉายหรืออะไรไปก็ได้แต่อาศัยความชำนาญควายมันรู้ดีมันเดินของมันอยู่ทุกวันแทบว่ามันจะหลับตาเดินก็ยังได้แต่ทีนี้ระหว่างทางก่อนพ้นออกจากดงไม้แกได้ยินเสียงใครคนหนึ่งพูดทักทายออกมาจากป่าข้างทางข้างตาด้านซ้ายมือของแกก็ตอบไปเขาคนนั้นถามว่าจะไปลากข้าวหรือแกก็บอกว่าใช่ลากข้าวเขาก็ถามอีกว่าเกือบเสร็จหรือยังแกก็บอกยังเหลืออีก2วันก็จะเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าปีนี้ได้ข้าวเยอะจะทำบุญทอดผ้าป่ากฐินบ้างไหมอ่ะแกก็บอกไม่ทำหรอกชาวบ้านรู้กันดีว่าป้าปิ่นแกเป็นคนประหยัดอดออมขนาดไหนแถวบ้านเขาก็เรียกคนขี้เหนียวเขาว่าแกขี้เหนียวแกผ่านตรงนั้นมาแล้วถึงได้นึกได้ว่าเสียงที่ถามนั้นมันดังมาจากความมืดในป่าแล้วเสียงมันก็ถามแกเหมือนกับว่าคนนั้นเดินตามแกมาด้วยพอแกนึกได้ป้าปิ่นก็ย้อนถามไปว่านั่นใครอ่ะที่พูดตะกี้อ่ะไม่มีเสียงตอบแต่ว่ามีเสียงในป่าแกรกๆแกรกๆย่ำสวบซาบน่ากลัวแกก็ตกใจถามว่าใครอ่ะจะทำอะไรแกยิ่งถามเสียงย่ำป่าก็ยิ่งดังเสียงที่ดังทำให้ควาย2ตัวตื่นตระหนกมันพากันออกวิ่งป้าปิ่นก็ดึงเชือกร้องยอๆยังไงมันก็ไม่หยุดมันวิ่งเตลิดเปิดเปิงข้างหลังก็มีเสียงหัวเราะชอบใจดังตามมาป้าปิ่นตกใจคุมควายไม่ได้ต้องปล่อยให้มันลากล้อไปตัวเองอยู่บนหลังควายต้องเกาะมันแน่นนะกลัวตกแต่ผลสุดท้ายแกก็ตกลงมาแอกนะส่วนควายก็วิ่งไปแกนอนอยู่กลางดินจากนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองโดนใครไม่รู้ลากถูรูถูกังเอาไปทิ้งไว้ข้างดงไม้กว่าแกจะรู้สึกตัวก็สว่างดีแล้วมีคนจับควายแกได้ทั้ง2ตัวก็จูงกลับมาตรงที่แกนอนอยู่แล้วเขาก็พาแกไปส่งบ้านแกก็ไม่รู้ว่าใครทำแต่ที่ชาวบ้านเขาเล่ากันดงไม้นั้นเคยมีคนตายโดนต้นไม้ที่ตัดทำฟืนน่ะมันโค่นทับตาคนนั้นแกเป็นคนชอบทำบุญสุนทานแล้วก็แกก็ชอบคนที่ใจบุญด้วยขณะเดียวกันแกก็เกลียดชังคนที่ไม่ทำบุญทำทานอย่างมากด้วยเขาก็เลยว่าเหตุนี้แหละที่ป้าปิ่นโดนผีลากวันนั้นนะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ